Egy új kulturális tér nyílik Budapesten, ami erősen köthető egy népszerű, vagy hát nézőpont kérdése média személyiséghez, egyben közéleti íróhoz, akit nagyon sokan imádnak, istenítenek, azt gondolják, hogy ő az ország lelkiismerete, ő az, aki igazán keményen elmondja a véleményét bármiről, és vannak, akik utálják, és gyűlölik, és azt gondolják, maga a sátán, mert hogy indokolatlanul, erőszakosan, ha kell, ha nem kell, bánt bárki. Ráadásul, ugye, számon kéri másoktól azt, hogy hogy megnézted a kezem, nincs, hogy úgy fürdőznek a nyilvánosságban, hogy ez semmi joguk nem lenne, de azért te is szereted a nyilvánosságot. Használni. Használni. Puzsér Robert. Puzsér Robert itt a mini propagandában, egy új hely nyílik. Inga, mi lesz ez a hely? Ez egy kulturális bázis lesz. Egy olyan intézmény, ami magába foglal majd színházat, képzőművészeti galériát, médiagyártó teret, előadó teret és egy kávézót, ami az esti órákban már kocsma, és amihez tartozóan egy kávéházi milliót és egy polgári étoszt akarunk feltámasztani. Tehát tulajdonképpen ennek te is egy kreátora vagy, tehát a te szellemed is meg fog itt jelenni, vagy ezek az egész építésében te részt vettél? Abszolút. Ez tulajdonképpen a Zaránt Péterrel, a 2019-es kampányfőnökömmel a mi közös álmunk, ez, ami itt megvalósul, egy térfoglalás. Először is a kulturális térben, mert az a meggyőződésünk, hogy a politika a kultúrából következik, ezért, hogyha változtatni akarunk a politikán, az csak a kultúrából kiindulva tehetjük meg. Ahhoz pedig, hogy a kultúrán változtassunk, ahhoz pedig egy szellemidézésre van szükség. Meg kell idéznünk a polgári étoszt, ahhoz, hogy az föltámadjon. Először a kultúrában, aztán majd a politikában, és végül a társadalomban is lehessen Magyarországon egy polgári társadalom. Ez egy újabb nagy nekirugaszkodás akar lenni. Olyasmi, mint a reformkor, olyasmi, mint a nyugat nemzedékei, az ő vállukon állunk, és az ő örökségüket igyekszünk továbbvinni. És Puzsér Robert ebbe a projektbe kicsoda? Ez melyik éned? Vagy, tehát ez az igazi? Vagy ez a... Itt tudsz igazán szétáradni? Mert ugye mostanában, meg amúgy is olyan sokszor te úgy vagy a magyarok fejében, hogy a Puzsér, jaj, a balhé, a harc, hogy harcol, valakikkel harcol, aztán vagy az oldaladon állnak, vagy ellened vannak, de hogy egy ilyen harc közeli állapotba vagy mindig. Ez is harc? Nem, ez nem a Puzsérhoz tartozik, a Puzsér tartozik ehhez. Tulajdonképpen olyan, mint egy családalapítás. Egy nagyobb kulturális közegbe való kiterjesztése mindannak, amit eddig próbáltam, tartalmilag, nyilván nem formailag. Mindenki a maga habitusának megfelelően önti formába azt, ami a polgári kultúra tartalom érvénye. Én ezt a magam habitusának megfelelően ilyen indulattal teszem. Más máshogy teszi. A lényeg az, hogy itt a Puzsér egy a résztvevők, egy a tartalomgyártók közül. Nem én hozzám tartozik ez a hely, hanem én és még sokan mások tartozunk ehhez a helyhez. És akkor ez kocsma lesz, találkozóhely, vagy kultúrház, vagy étterem, vagy kávézó? Mi lesz ez? Hát leginkább mindezek, illetve hát egy kulturális intézményt akarunk, egy olyan kulturális aktivizmusnak a terét akarjuk megalkotni itt, amelyik egy olyan szellemiséget hordoz, amilyen szellemiség nagyon hiányzik itthonról. Ennek megfelelően a dizájnt is úgy alakítottuk ki, hogy ez ne romkocsma legyen. Tehát minden tekintetben merüleges akarunk állítani a romkocsma stílustalanságára, vagy romkocsmaságára, és ennek megfelelően egy nagyon letisztult térben, és egy nagyon minimális dizájnban gondolkodunk, és ennek rendeltünk alá mindent. A romkocsmáknak azért volt egy jó korszaka, tehát volt, amikor az jó volt. Igen, de a romkocsma úgy jött létre valójában, úgyhogy ez a kusturicai világ elkezdte vonzani a turizmust, hogy itt romok közt lehet kocsmázni. De hogy valójában ez nem felépült a romkocsma kultúra, hanem lerombolódott a város odáig, hogy már megnyíljon benne egy sörcsap, és azt lehessen mondani, hogy gyere romkocsmázzák. Menjünk be! Inga, ami kileng a pólusok között, a két szélső állása, az a két szélsőség, ugye a bolsevizmus és a nemzeti szocializmus, és mi az Ingának a nyugalmi állását keressük, mert ott van a kurzusok közti térnek a centruma. Mi ezt a centrumot keressük, mi ezt a centrumot akarjuk megalapítani, vagy újraalapítani. Mi egy harmadik kurzust akarunk először a kultúrában, majd a politikában, itt a centrumban megalkotni, és ehhez szükséges nekünk az inga. Az inga segítségével mérjük ki, hogy hol van a kurzusok közti tér, az inga alatti pont, amikor az inga átleng egyik pólustól a másikig, a legnagyobb sebességgel mindig a centrum fölött halad el. Ezért születnek rossz válaszok. A szélső jobbra, a szélső bal a válasz, a szélső balra, meg a szélső jobba válasz, és hogyha van a 20. századnak tanulsága, akkor az az, hogy a szélső jobb ellentéte nem a szélső bal, és a szélső bal ellentéte nem a szélső jobb, hanem mindkettő közös ellentéte a centrum. Ezért mi ezt a centrumot akarjuk, keressük és értelmezzük. Az inga az, amivel meghatározzuk, és a szélső közép az, aminek nevezzük. Akkor tulajdonképpen ez egy kulturális tér, de mindez, amit elmondtál, egy erősen politikai kiinduló pont. Tehát, hogy azért politika felől lett megközelítve itt minden, miközben még itt írók vannak a falon. Ezek a kulturális szereplők, akik maguk is megpróbáltak politikamentesen működni, de ugyan melyiküknek sikerült? Ugyan melyiküknek sikerült ezek közül, az arcok közül a politikát kizárni a kultúrából? Sajnos itt ebben a régióban nagyon át van politizálva a kultúra, és ezért aztán mondjuk éppen Márai Sándorról beszélünk, akinek elhagynia kellett a hazáját. Kifejezetten azért, hogy úgy alkothasson, ahogyan az ő belső igénye megkövetelte. Mi ezekkel az arcokkal egy szellemidézésre vállalkozunk. Itt ezek az arcok, ezeknek az arcoknak, ezeknek a tekinteteknek a keresztüzében akarjuk megalkotni és újraalkotni a centrum, illetve a polgári étosz ideáját. És mi ez a tér? Ez egy előadó tér, vagy ez kávézó? Asztalok lesznek, székek lesznek, itt emberek ülnek? Széksorok lesznek, előadó tér 220 fős nézőtér. Kicsi a hely. És itt lesz a színpad, ahol meg az előadások zajlanak, illetve színházi előadásokat is akarunk majd. Tehát itt egy színházat is be akarunk rendezni. És kik léphetnek itt fel? Vagy hogy áll össze a program? Tehát a barátaitok? Vagy bárki? Vagy szóval erre lehet majd itt pályázni, hogy szeretnék az ingába egy színházi előadást csinálni? Mi ezt egy teljesen nyitott műhelynek akarjuk. És a színházi előadás, tehát van egy színház menedzsmentünk, és ahhoz tartozóan színházi előadásokat is be fogunk fogadni, illetve saját színházi előadásokat is fogunk színpadra állítani, illetve egy olyan médiateret akarunk létrehozni, ahol hosszabb távon az a tervünk, hogy napi két előadással működünk, egy késő délutáni és egy kora esti előadással, ezek a felvételek, ezek a szélső-közép YouTube csatornára kerülnek fel. Tehát a ingával párhuzamosan az online térben egy YouTube csatornát, a szélső-közepet fejlesztjük majd. Mi kell, hogy szélső legyen a közép? Indul a vulkán, szélső, mindjárt kitör. A jelző a szélső, és a jelzett szó a közép. Tehát mi középen állunk, de már a faszunk ki van a szélsőségekkel. De akkor miért nem lehet elfelejteni? Miért nem lehet túllépni? Miért nem lehet az egészet semmisnek tekinteni? Lehet. Ebben az országban? Lehet ebben az országban? Ez a politika ilyen fokú, ilyen mérvű nyomása mellett, a Gyurcsányok és az Orbán Viktorok országában lehet mérsékelt közepet alkotni? Én nekem nincsen problémám azzal, a feszültséggel, azzal az indulattal, sőt, én használom ezt a feszültséget és ezt az indulatot, a faszunk ki van a polarizációval, a faszunk ki van a weimarizációval, ahogyan mi ezt megfogalmazzuk és kifejezzük, az igenis szélsőséges. Hogy hívjuk ezt? Mi a szélső közép? Polgári radikalizmus. Mi polgári radikálisok vagyunk, és ezt a fogalmat akarjuk újraalkotni, és ezt a fogalmat akarjuk visszafoglalni. És akkor ez tulajdonképpen egy vállalkozás is, mert beszélünk a kultúráról, de hogy lehet majd venni kávét, üdítőt, bort, tehát tulajdonképpen te eldöntötted, hogy te Puzsér Robert is megpróbálsz ebből is megélni? Ez egy kávézó, illetve egy előadótér, most az előadótérben vagyunk, és hogyha erre követtek engem, itt jutok be a kávézóba. Ja, itt vagy. Ez itt a kávézó. Ez a hely, ez most milyen helyet foglal a te életedbe? Ez egy nagyon fontos projekt? Nagyon fontos projekt. Ez egy megvalósult álom. Hány év munka van benne, vagy tervezgetés? 5 év. 5 év? 5 év. És hát az a helyzet, hogy mindenki keres magának valamit, ami hatalmasabb, mint ő maga, és annak a szolgálatába akar állni, és annak a szolgálatába akarja állítani a saját erőfeszítését, a saját szellemét, a saját sorsát. És ez valami nagyobb akar lenni, valami, aminek én magam is az alkatrésze lennék, és valami, ami aztán esetleg egy nap valami többé válhat, mint néhány embernek a kísérlete. Egy kiinduló pontjává egy másik Magyarországnak, esetleg egy negyedik köztársaságnak a megalapozásává. Ilyen nagy terveid vannak? Ó, akkor ezt be fogják zárni, Robi. A legnagyobb hiba lenne, ha az ember nem tervezne a hazájában. Jó. És egyébként ez üzleti vállalkozás is akar lenni? Tehát neked ez fontos, hogy mondjuk ne vigye a pénzt, hanem hozzon is pénzt? Mert nagyon sok ismerősöm elkezdett vendéglátózni, aztán elcsodálkozott, hogy hát ez tud pénztemető lenni. Ja, persze. Nem az a cél, hogy pénzt hozzon, az a cél, hogy kitermelje a működési költségeit. Tehát ezt nullszaldósra tervezzük, és minden olyan pénzt, amit pluszban megtermel, azt vissza fogjuk forgatni az infrastruktúrába, hogy fejlesszük. És egy nap talán megalapítsuk a következő ingát. Valahol egy megyeszékhelyen. Aztán az azt követőt. De egyébként ezt úgy képzeled el, hogy azért olyan, mint egy szórakozó hely, tehát jön a hétvége, jön az este, és a fiatalok ide jönnek, és itt beszélgetnek. Megnézik az előadást, majd itt az előadókkal együtt kocsmáznak. Aha. Ez a tervünk. Ugye az előadókkal, akiknek az anyaga felkerül a YouTube-ra, akiket adott esetben a YouTube-ról ismernek, azoknak az előadását, illetve a következő műsorát itt a helyszínen megtekinthessék, és ami után vége van, azzal az előadóval beszélhessék meg, gondolhassák újra. Tehát az előadásból workshop alakuljon a következő órákban. Ez az álmunk. De azt tudod, hogyha te nagyon sokat beszélsz a politikáról, amit te nagyon szeretsz, akkor el fogsz riasztani nagyon sok embert. Szerintem jelenleg annyira ki van fáradva egy elég komoly tömeg, hogy ez riasztó lehet. Én fordítva látom, én azt látom, hogy a kegyelmi ügy óta kezd átpolitizálódni a magyar társadalom egyre intenzívebben. A kegyelmi ügy előtt tényleg volt egy ilyen kifáradtságérzés megfigyelhető, de most az elmúlt fél évben azok a tömegtüntetések, amik zajlottak, nem hogy pusztán Budapesten, mert itt Budapesten azért már voltak tömegtüntetések, hanem olyan településeken országszerte, ahol soha emberek nem mentek ki az utcára. Tömegtüntetések zajlottak. Mondjuk ebben igazad van, meg az is igaz, hogy tényleg a közélet a legfontosabb téma, ami mindenütt, minden társaságban témává válik. Most csak én a kultúra miatt mondtam azt, hogy este van, szórakozni akar valaki, koncertet akar, ki akar menni, hogy igen, de mindig megfulladsz. A kultúrának lett egy nagyon rossz funkciója, menekülés a politikától, menekülés a közélettől. Szerintem ez egy nagyon rosszul értelmezett kultúra. A kultúrának a politikát, a politikumot, a közös ügyeink menedzselését fel kell építenie. Nem elfordulni, a kultúra meg kell, hogy termékenyítse a politikát. A kultúrából politika, másfajta politika kell, hogy következzen. A polgári kultúrából egy polgári étosz, egy polgári politika, egy polgári Magyarország kell, hogy következzen. A kultúrának vissza kell fordulnia a politikum felé, és meg kell váltani azt. És te hogy vagy? Te milyen állapotban vagy most? Egy-két botrányon túl, vagy volt most egy nagy botrányod is, azt kiheverted? Igen, többé-kevésbé. Igen? Tehát ilyenkor ezeken te túl tudsz lépni, vagy csak keménynek tűnsz, és te is hordozod magadba? Hordozom, de nem egy akkora dráma a dolog. Tehát azért engem csaptak már meg sokszor. Nem ez volt az első eset, és alig az utolsó. Ez a legjobb részünk.